Estás escuchando Chava Radio. España. Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las túpidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Francis, sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue, je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature heureux comme avec une femme. Alemania, Lieblingsmensch. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauche gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu rau? Pack ich die ein, wir sind dann mal raus. Hallo, Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Danke, Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Inglés, Carpe Diem. Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear. You trust love's coming, that can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. Every wise man's son doth know. What is love? This not hereafter. Present mirth hath present laughter. What's to come is still unsure. In delay there lies no plenty. Then come, kiss me, sweet, untwenty. Yacht is a stuff, will not endure. William Shakespeare. Romania. Mama lui Ștefan cel Mare, de la Dumitru Volintianu. Pe o stâncă neagră într-un vechi castel, unde cură în poală un romititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă ca o garofiță. Cât în bătălie soții ei dorit, a plecat cu astea și n-a mai venit. Ochii săi albaștri ad în lacrimele, culucesc în rouă două viorele. Buclele de aur cad pe albui sân, rozele sicrinei pe fata-i se încân. Însă doamna soacră lângă ea veghează și cu dulci cuvinte o învărbătează. Un orologiu sună noaptea jumătate, în castel în poarte oare cine bate? Eu sunt bună maică, fiul tău dorit, eu și de la oastea mă-ntorc rănit. Soarta noastră fuse crudă astădată, mica mea oștire fuge sfărâmată. Dar deschideți poarta, turții mă încozor, vântul suflorețe, rănile mă dor. Tânăra domniță la fereastră sare, ce faci tu copilă, zice doamna mare. Apoi ea la poartă atunci a ieșit, simt tăcerea nostru, astfel i-a vorbit. Ce spui tu, străine? Ștefan e departe. Brațul său prin tăvări, mii de morți în parte. Eu sunt asa muma, el e fiul meu. De ești tu acela, nu sunt muma eu. Însă dacă cerul vreun se negrează, anii vieții mele si se mă întristează, novelul tău suflet astfel a schimbat, dacă tu ești Ștefan cu adevărat. Apoi tu aici, fără viurință, nu poți ca să intri cu a mea voință. Du-te la oștire pentru țara mori, și-ți va fi mormântul coronat cu flori. Ștefan se întoarce și din cornul-i sună, oaștea lui zdrobită de prin voi adună. Lupta iar începe, dușmanii zdrobiți, calcă niște spice de secur loviți. Salam alecum, Senegale, un cuento popular în Wolof. Am de bine în jur, dacă am un gigant boham întâlnire fătudon, cum mă bă amuliai. Amon na ben pap bo xam def ko bëggoon mais yaayam nak mom dafa gañu won légui bi papam ta katé benen jigen bobu daf ko don maltraté diko dor diko wax muy defal yépp té dafa amon ñaari mak yo xamantene dafa tuddu Kumba ak Eva te ñoñar ñoñ bajo ñuon. Y ek pakistani author hai aur iska naam hai Alama Iqbal aur ye fot ho chuke hain aur inka shayar hai Khudi ko kar bulan itna ki har taqdeer se pehle Khuda bande se khud puche bata teri raza kya hai. Brasileño, himno do Brasil. De un povo heroico, o prado retumbante, e o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. E o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Eu tenho seio o liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, hidrolatada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se eu tenho força... Moso céu, risinho e limpio, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impívido, coloso. E eu tenho futuro, espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ou pátria amada. Dos filhos dessa só, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cuba, verso sencillo de José Martí. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir me han de llevar. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno, y como bueno, moriré de cara al sol. Nicaragua, Venus de Rubén Darío. En las tranquilas noches mi nostalgia amarga sufría. En búsqueda de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella temblando lucía. Como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros a la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palaquín. Oh reina rubia, dije, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejar un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus desde el abismo me miraba con triste mirar. Uruguay, corazón coraza de Mario Benedetti. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda, desde el pie hasta el alma. Porque eres buena, desde el alma hasta mí. Porque te escondes, dulce, en el orgullo. Pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero. Si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes. Donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tiene frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Inglés de Estados Unidos. Snowball. I made myself a snowball, as perfect as could be. I thought I'd keep it as a pet and let it sleep with me. I made it some pyjamas and a pillow for his head. Then last night it ran away, but first wet the bed. Hallo, ich bin Marc und ich werde euch jetzt einen Zungenbrecher vortragen. Am 10.10. um 10.10 Uhr zogen 10 zahme 10 Zentner Zucker zum Zoo. Hallo, ich bin Lucy und ich werde euch jetzt einen Zungenbrecher vortragen. Denke nie du denkst, denn wenn du denkst, denkst du, dann denkst du nicht, dass du denkst, nur du denkst, wenn das Denken der Gedanken ist, gedankenlos denken. Hallo, ich bin Ben und werde jetzt einen Zungenbrecher vorlesen. Am Ammersee aßen 80 Afrikaner alle Abend appetitliche Ananas. Am Amerikaner kamen nach Kamenz, um Kamen zu umarmen. Auf dem Rasen rasen Hasen, atmend, rasselnd durch die Nasen. Auf den 7 Robenklippen sitzen 7 Robensippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Estás escuchando Chava Radio.